پناهی. تنظیم مهدی کشکولی. هلی های ندا گلن گز آی ندا یور و هلی غسنه یا لغبار اوی ندا یا لغبار اوی ندا های نل های ده های ده زور تمرای ده های بز خوشدار شافتای گز گرای ده های بز های نل های ده های ده زور تمرای ده های بز خوشدار شافتای گز گرای ده های بز yaşlıdır elleri geyde ata elleri geyde ata haynal hayli hayli zulfü harayli hayli kaşları şafetayı gezi girayli hayli haynal hayli hayli zulfü harayli hayli kaşları şafetayı gezi girayli hayli Hayli hayli zulfü harayli hayli kaşları şafetayı gezi girayli hayli aynalı hayli hayli zulfü harayli hayli kaşları şafetayı gezi girayli hayli aynalı hayli hayli zulfü harayli hayli kaşları şafetayı gezi girayli hayli aynalı hayli hayli zulfü harayli hayli kaşları şafetayı Haynalı hayli hayli zulfü harayli hayli kaşları şafetayı gezi girayli